Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Në kadë kanë fi Jusufa wa ikhwatihi ajatun lissailin. Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Innal hamdalillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بجدوم هيستورين يوسف عليه السلام تسيلنا في اللوام نهدبنا كالور ترقوام نهدبنا كالور مومنتت كور vëllezrit e morën Jusufin dhe e vendosën atë brenda në pus. Më pas u kthyen te babai i tyre duke qarë edhe duke pretenduar se Jusufin e hëngri ujku. Edhe treguan përfundimisht durimin e madh që shfaqi Jakubi alayhiselam ndaj kësaj fatkeqësie që i ra. Vëllezrit e Jusufit e bën këtë lloj veprimi nga hasedi që kishin për vllajin e tyre, përse vllai i tyre kishte këtë lloj grade të lartë tek babai i tyre. Edhe shikoni se si Allahu i madhëruar e kthen mbrapsh qëllimin e ziliqarit dhe hasedqiut. Hasedqiu ka si synim do të poshtroj, do të uli poshtë, por Allah i madhëruar e bën veprimin e ti shkak që ti të ngrihesh lartë. Kështu ndodhi dhe me Jusufin alayhi salam. Ata deshën të poshtronin, të largonin, fytyre babaj të tyre mos shikon dhe vetëm se ata, zemra babait tyre kishte vetëm në brëndësitë e saj kishte vetëm dashuri për ta, por ndodhi e kundërta. Allahu subhanahu wa taala e bëri shkak këtë lloj veprimi të tyre që Jusufit ngriheshe lart në dynjë dhe në jet. E bëri shkak këtë lloj veprimi gjithashtu që babai i tij ta donte Jusufin akoma edhe më shumë. Kështu që është përblimi i hasedit, është që Allah i madhëruar ja shton hasedqiut smundjen e hasedit më shumë në zemër. Prandaj tregon Allah subhanahu wa taala në vazhdimin e surës që mbasi e vendosën Jusufin në pus, kalon një karvan me udhëtar të cilët shkonin nga Palestina në Egjipt. Edhe ndalojnë pranë pusit për të marrë ujë dhe çon një person. Shkon një person e hedh kovën, ndërkohë që e hedh kovën brenda në pus, kapet Jusufi pas kovës. Atëherë i ngrej atë lart dhe e merr dhe thot, "Oh, thot, gjetën një djalë." Do thon, "Do përfitoj prej ti." E fshehu atë që mos e marrin vesh të tjerët që ky e ka gjetur, që mos i thonë na jep dhe neve një pjesë fitimi ti, e mori edhe për ta shitur. Edhe e shiti me pak lek, që mos e dallonin të tjerë që ky e ka gjetë diku edhe mos i hapnin probleme. E shitën me pak lek. E blen atë ministri i mbretit të Egjiptit ose i faraonit të Egjiptit asaj kohe. Ndërkohë Jusufi ishte akoma i vogël. Edhe pse kuptonte, por ishte i vogël. Mbasi e merr atë ministri, e çon në shtëpi tek shoqja dhe tregojnë dietarët e tefsirit, thonë me sa duket ata nuk kishin fëmijë, sepse i thot shoqes të solla një djalë me shpresë që ne do përfitojmë prej tij ose ta bëjmë atë fëmijën ton, ta birësojmë. Thot Allahu subhanahu wa taala tregon kedhalika makanna li Yusuf. Kështu thot ne i dham pushtet Yusufit në tokë. Llogarit shkojnë në shtëpinë e ministrit, ti jetonte në një familje ku nuk ishte fëmijë, ishte i vetmi person tek të cilët drejtoheshin sytë prindërore. Domethënë, kjo është mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Kur besimtari i mbështetet Allahut, kur besimtari i mbështetet Allahut, nuk ka kusht i bëj keq atij. Por sa më shumë përpiqen të bëjnë keq, vetëm se mirë i bëjnë. Vetëm se mirë i bëjnë. Si thoshte Ibn Tejmia, u thoshte armiqve ti, unë jam si delja. Nga do që të mhevesh, unë bie mbi lesh. Edhe ata deshën ta hedhin Jusufin, ti bëjnë dëm, por Allah e ngritja të lartë. Edhe Allah subhanu wa ta'ala e qoj në këtë loj ambienti që ta ngrejë të lartë, ti mësoj gjithashtu edhe shpjegimin e ëndrave si dhurat për Allahu subhanahu wa ta'ala, që më pas ta përdorë të këtë mirësi dhe të dhurat të Allahut për të vendosur ligjin e Allahut në tokë. Si këtë e tregon ngjarja në vazhdim. Rritet Jusufi si mos më mirë në këtë shtëpi, derisa vjen momenti që i bëhet djalë i fuqishëm, i ditur, i jep Allahu subhanahu wa taala djeni edhe urtësi në moshën kulminante të rinisë të tij. Gjithashtu i dhon Allahu subhanahu wa taala edhe bukuri. Mirë po Allahu i madhëruar kur i dhuron një personi bukuri, mundet në shumicën e raste, por mos në të gjitha rastet, të sprovon atë me një sprovë. Dhe kjo është e sprova që i ra Jusufit, që të dilte në pa sinqeriteti i tij dhe besimi i tij i lartë në Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është sprova e grave. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, çdo kush që ka bukuri, të cilit i ka dhënë Allahu bukuri, e sprovon Allahu i madhëruar me çështën e grave. Edhe Jusufi kishte një lloj bukurie, të cilën do ta tregojmë më mbrapa. Jetonte në shtëpinë e ministrit. Shërbëtori tyre i shërbente atyre. Atëherë gruaja e ministrit e fton për të bërë imoralitet. Mirë po ajo nuk e kishte kuptuar se kujt po ja kërkonte këtë veprim të ndyr. Ajo mendonte se Jusufi ishte një person që rente mbas epsheve si kafshët. Kështu mendonte ajo. Edhe mendonte se me bukurinë e saj do ta mashtronte atë dhe do ta bënte për vete. Por nuk e kishte kuptuar që fuqia e besimit në zemrën e besimtarit, dashuria për Allahun, është më e madhe se epshet e dynjas të çka bën asaj. Por ta manit besimit që ekziston në zemrën e besimtarit, thyen të gjitha epshet, i thyen turi të gjitha epshet. I thot Jusufit, eja, të bëjmë imoralitet. Edhe i mbyll të gjitha dyert, i kyç të gjitha dyert e kështjellës së saj që mos hyjë njeri. Shikoni pak, Jusufi ishte djalë i ri. Në fuqinë e rinisë. Ishte i bukur. Ishte i pamartuar. Ishte në vend të huaj. ishte në shtëpinë e tij ku ai banonte, nuk e akuzonte dot njëri thoshte për gjë keq sepse ai aty jetonte 24 orë. Ja mbyllën dyert që mos hynte njëri. Ajo që urdhonte ishte zonja e saj. E shtata. Edhe e teta në fund fare dhe e kërcënon që nëse nuk e bën këtë gjë, do ta burgos. Gjithë të shkaqe përballohen përpara Jusufit si sprovë për të që na tregoj neve Allahu një shembull të lartë të besimtarit që do Allahun më shumë se çdo gjë tjetër. Të besimtarit që ka mbushur zemrën e tij vetëm me dashuri për Allahun. Përgjigjja e tij më një hershme. Qale ma'adallah. Tha Allah më ruajt. Nuk hezitoj. Më ruajt Allah për kësaj kërkese që bën ti, tha. Më ruajt Allah për kësaj kërkese. Kërkes shumë ndyrë. Innehu rabbi ahsana mathwaya innehu la yuflihu dhalimun. Pastaj i tregon asaj edhe një shkak tjetër përveç besimin tim në Allahun që e ndalon ta bëj të lloj veprimi. I thotë nuk mund ta bëj të lloj gjë ndaj zotërisë tim. Nuk mund të shkel në ndër zotërisë tim i cili më rriti, më edukoi dhe u kujdes për mua sepse Allahu nuk i jep sukses njerëzve mizor që bëjnë padrejti dhe ky veprim është nga padrejtësit më mëdhaja që i bëhet dikujt. Ti prekësh në nder. Prandaj dhe Jusufi a.s. nuk pranon të ta bënte këtë gjë sepse ishte besimtar. Sepse ai nuk mund t'ia kthente shpërblimin e mirë zotërisë tij që ishte kujdesur dhe kishte rritur atë në të lloj forme. Pastaj thot Allahu i madhëruar: "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi." Thot ajo synoi, dëshiroi me veten e saj që ta bëj këtë lloj veprimi të ndyrë. Pas e të do dhe Jusufit i erdi këj fillim mendimi që i vjen çdo kujt si pas shejtanit që a hedh shejtanit që bëje, por Allah ja largoj këtë lloj mendimi që i vjen nga shejtani, ja largoj Allah i madhëruar duke i treguar ti një argument. Kanë dhënë dietarët argumenti që i tregoj ishte besimi i madh që i dhurojnë në zemër Jusufit a.s. Atë lloj besimi për para të cilit thyeshin të gjitha epshet. Besimtari i vërtet i cili e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit o vëllezër. Besimtari i vërtet i cili e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit. Besimtari i vërtet i cili e ka njohur Allahun me madhështinë e vet, me bukurinë e vet, me plot fuqinë e vet, nuk ka shans ta kundërshtojë Allahun subhanahu wa taala. Por njeriu e kundërshton Allahun në atë moment kur besimi i tij është i dobët. Ku e nuk e një Allahun, ku e nuk e një fuqinë Allahut, ku nuk e një bukurinë Allahut, ku nuk e një plot fuqinë e ti dhe madhështinë e ti. Nga një anë të e ti, zemër e ti shumë largë Allah, për ne e kundështenë të. Nërsa Jusufi nuk ishte i tilë, Jusufi në dha një shembë të lartë, pa argumentin Allahut, do më thënë i solë e Allahut një lojbësimit lartë në zemër që ta përbalon të këtë lojsprovet madhe, sepse shkaqet ishin të gjitha kundra ti. Të gjitha shkaqet ishin kundra ti. Edhe në këtë moment, thotë Allahu subhanu wa ta'ala, këdhali këli nësrif anhu su'a wal fahsha, innehu min ibadin al mukhlasin. Thotë Allahu i madhuruja dhuruja ti këtë lojbësimi, që te t'i alargoj të keqen dhe imoralitetin nga Jusufi a.s. sepse a i ishte për njerëzit sinqert. Kështu Allah i madhëruar i shpëton njerëzit e sinqert nga i keqja. Do më thënë sinceriteti është një nga cilësit më madhështore që e ruan njeriu nga i keqja. Ma dje dhe iblisi i thotë Allah subhanu wa ta'ala që do t'i humë të gjitho përveç illa i bade ka min humul mukhlasin. Përveç rovë të të sinqert. Kjo do të thotë që sinqeriteti është një përcilësive më madhështore që ruan njeriu dhe e shpëton atë nga zjarri i xhehenemit dhe nga shkaqet e xhehenemit. Ishte prej robëve të sinqert. Prandaj e ruajti Allahu subhanahu wa taala. Më pas vrapon Jusufi alayhis salam për të dalë nga shtëpia sepse qëndrimi më në ato momente ishte i pamundur ose shumë i vështirë. Edhe i sulet nga mbrapa gruaja e ministrit. Shkojnë tek dera. Jusufi ndërkohë që përpiqet hapte derën, ajo e tërheq nga mbrapa nga këmisha edhe ja gris këmishën nga mbrapa. Ndërkohë sa hapin derën, në derë qëllon ministri burri dhe moni gruas. Atëherë kur i shikon ata në këtë lloj gjendje që dukshe që ishin duke u zënë me njëri tjetrin, e pa veten në gjendje shumë të keqe gruaja. Edhe i that shoqit, çfarë shpërblimi mund të meritoj ai person i cili dëshiron të bëj keq familjes tënde? Nuk i tha që i ka bërë keq familjes tënde, por dëshiron të bëj keq familjes tënde. Shiko, se sa e madhe është dredhia e grave, ishte ajo e cila kërkoi për Jusufit këtë veprim të ndyrë. Më pas për ta shpëtuar veten e vet, ishte ajo e cila akuzoi Jusufin për të veprimin të ndyrë që ai dëshironte të bënte keq asaj. Mirë po Jusufi a.s. nuk qëndroi heshtur. E tha dhe i fjalën e tij sepse këtu u akuzua. U prek në nder. Edhe ai ishte një prekje shumë e rëndë, akuzë për imoralitet, akuzë për prekje nderi, akuzë që ky kishte shkelur të gjitha mirësitë që i kishte bërë ministri, i cili e kishte mbajtur si djalin e tij. Edhe kjo tregon, nxjerrim për kësaj udhëze një mësim, që nëse ti akuzohesh, nëse akuzohesh, edhe ke mundësi që ti ta shprehësh mendimin tënd, mos hesht. Mos hesht. Sepse nëse ti hesh, të tjerë do mendojnë se akuza është e vërtetë. Por tregoje atë që beson ti thuaj nuk është e vërtetë. Nuk është kështu që ti të pastrosh veten tënde para asaj akuze të kot. Kur ti ke mundësi, edhe argument për të është veprimi i Jusufit alayhis salam, qala hiya rawadatni an nafsi. Tha, ajo ishte e cile muftoj mua për të bërë imoralitet. Atëherë të ministri, kur i dëgjoi të dyja palët, ra në dilemë. A i e donë të Jusufi normalisht, se për deri sa e kishtë mbajtu në shpi për gjithë të kohë, dhe kishtë e rritur, dhe kishtë rushqyër, normalisht e donë të shumë. Edhe Allah subhanu e tale kishtë dhënë Jusufit një lojpami e tilë që kushe shikon të e donë të. Dhe bije në dilemë, qëfar të bëjë? Me sa duket, si shtërgonë Allah subhanu e tale këtu, ministri pyet disa persona nga familje e gruës ti. Qëfar të bëjë? Edhe del për tyre një person i urtë, të cilët ja inspiron Allahu subhanahu wa taala se si ta gjejë se kush ka drejt për tyre dyve, dhe i thot: "Shikohet, nëse këmisha e ti është çar nga përpara, atëherë ajo ka thënë të vërtetën dhe Jusufi është gënjeshtar. Ndërsa nëse këmisha e Jusufit është çar nga mbrapa, atëherë ajo është gënjeshtar dhe ai ka thënë të vërtetën. Sepse nëse është çar nga para, do të thotë që ai ka kërkuar për sa imoralitet dhe ajo duke u zënë me të i ka çak mishën. Ai po kërkon. Ndërsa nëse e shon nga mbrapa, do të thotë që ai po e mbath, po i ikën për sa i dhe ajo tërheq për ta kapur. Në mbrapa dhe gris mishën. Kur e shikoi këmishën, vënë re që këmisha ishte çar nga mbrapa. Kështu Allahu subhanahu wa taala i rua dhe i pastron njerëzit e tij devotshëm. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili të sprovon. Është Allahu që të sprovon. Por ai është ai i cili të shpëton nga sprova. Të sprovon jo për të të poshtruar, por të sprovon për të nxjerr A24 karaç. Allahu i madhëruar i sprovon besimtarët që ata të ngrihen në grada më të larta në xhenet. Grada të cilat nuk e arrin dot njeriu me punën e tij, por i arrin ato vetëm me sprova. Gradat të cilat nuk e arrin njeriu me punën e tij sado që të punojë, por e arrin vetëm me sprova. Edhe një prej sprovave më të mëdha është sprova e mirësisë. Sprova e vështirësisë, të ra një fatkeqësi nuk e ç'a të bësh. Je detyruar durosh, ç'a të bësh? Kurse këtu, kjo është sprovë që Jusufi kishte ndonjë vet, po donte duronte, po donte nuk duronte. Po ai zgjodhi durimin, po ne durimi i tij është më i mirë se durimi i disa profetëve të tjerë, të cilët duan, si Ejubi alayhis salam, duroi për smundin që i dha Allahu, nuk ishte ç'të bënte. Kurse Jusufi alayhis salam duroi duke e zgjedhur veten në mirësi. Abdulrahman ibn Auf ka thënë: "U sprovuam në vështirësi, edhe duruam, dhe u sprovuam me mirësi dhe nuk duruam." Sepse sprova e mirësisë ka nevojë për një sinqeritet shumë madh tek Allahu që durosh në të. që të kesh pasuri të madhe, të kesh të gjitha, edhe ti të kesh frikë Allahut, ndërgohesh nga dynjaja edhe nga epshet e dynjas dhe nga të këqijat e dynjas. Ndërsa i kesh mbështesi, është më afër Allahut, e ndjen më shumë nevojën e Allahut, pa ne kthehet tek Allahu dhe largohet nga të këqijat. Kështu Jusufi e zgjodhi këtë, sepse ishte njëri i devotshëm. Edhe Allahu subhanahu wa taala mbasi e sprovoi, u solli atyre një argument që ta shikonin pastërtinë e Jusufit dhe vërtetësinë e fjalës së tij. Mbasi e panë që këmishta ishte e çarë nga mrapa, atëherë i thot ministri Jusufit: "O Jusuf, mos e përmend më këtë çështje. Konsiderohet harruar. Edhe mos o tregu njeriu." Edhe i thot gruas së tij, thot: "Ti je gabimtare, pa ne kërkon falje për atë që ke bërë, kërkoj Allahut falje për atë që ke bërë, dhe me të vërtetë që dredhia e grave është ju e juve, i thot ju grave është e madhe. Inne kejde kun në adhim. Dredhia ju është e madhe." Shikoni se çuditshme. Allahu subhanahu wa taala kur ka përmendur për dredhinë e grave këtu ka thënë inne kejde kun në adhim. Dredhia ju është e madhe. Kurse për dredhinë e shejtanit ka thënë inne kejde shejtani kana dha'ifa. Dredhia e shejtanit është e dobët. Dhe më thonë, dredhia e grave është me marë se dredhia e shejtanit. Allahu në ruajt nga dredhia të dyve. Kështu Allahu subhanahu wa taala i pastron robët e tij sinqert, të cilët ruajnë nga haramet, sikur se ata u ruajtën nga të këqijat, edhe Allahu subhanahu wa taala u dhuroi atyre pastërtinë të botë dhe në botën tjetër dhe shpërblime shumë dhaja në xhenetet e larta, gjithashtu edhe ngritje gradash në këtë dynja. Edhe për kujtim të mirë ndërmjet gjithë njerëzve, lutë Allahun e madhuar të na bëj prej tyre. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbasi u mbyll kjo ngjarje në këtë lloj forme, siç desh Allahu subhanahu wa taala, në dobinë e Jusufit alayhis salam, duke e kaluar këtë sprovë dhe këtë provim me notën 100%. Keni parë, ne gjithë jemi në sprovim. Gjithë jemi në sprovë, gjithë jemi në provim. Dikush prej nesh, shumica, ngelin klasë. Një pakicë e kalon. Ata që e kalojnë pasaj, disa e kalojnë me 60%, disa me 70%, disa me 80%, edhe pak janë ata që e kalojnë provimin me 100%. Sepse kjo ka nevojë për një sinqeritet shumë madh tek Allahu subhanahu wa taala. Lusë Allah në madhur në dhurujet të gjithve. E kaloj këtë sprov në formën më të mirë si që knashet Allah subhanu ta'ala. Mirë po vinë sprovë atjera. Sepse këshu është besimi. Rrugë e gjenetit dhezën nuk është shtrua me lule. Kush me ndonë se rrugë e gjenetit është shtrua me lule e ka gabuar rrugë. A i nuk e ka njohur Allah subhanahu wa ta'ala as madhështinë e tij, as madhështinë e xhenetit. Xheneti nuk është si mirësitë e dynjas. Xheneti është një lloj mirësie që s'e ka parë syri, s'e ka dëgjuar veshi, nuk i ka shkuar njeriu ndër mend. Aq madhështi, aq mirësi, aq kënaqësi e madhe. A mund ta fitosh atë duke ndërtu këm kryq? A mund ta fitosh atë pas prova? Unë nuk po them që ne të kërkojmë sprova, ti kërkojmë Allahu Allahu sprova. Ja. Por po them, nëse të vinë sprova bëj durim dhe mos bëj dredhë duke shkelur haram, se po shkelën haram, shkelën dras kalbe dhe në xhehenem. Mbasi mbaron kjo sprovë, përhapet lajmi në qytet. Përhapet lajmi, normalisht alhamdulillah Jusufi u pastruar prej kësaj gjëje. Por del lajmi që gruaja e ministrit kërkon prej shërbëtorit saj që të bëjë moralitet. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Than gra, than disa gra, një numër grash, Allahu alem sa gra ishin. Than në qytet, përhapën lajmin në qytet. Gruaja e ministrit kërkon për shërbëtorit të saj që të bëjë moralitet. I pas ka hyrë dashuria për mini, për shërbëtorin e saj në brëndësit zemrës. Kështu thonë, i ka hyrë dashuria për shërbëtorin e saj në brëndësit zemrës. Ne por shohim që ajo është një humbje të qartë. Nuk mund ta përfitojë dot njeriu dot. Ato gratë nuk e përfitojnë dot. Si një grua që është grua ministrit shkoi kërkoi për një shërbëtor për të bërë marrëdhënie. Domethënë është njeriu pa tru, kështu thoshin ato. Edhe thon dietar të vështirë që qëllimi i këtyre grave nuk ishte thjesht që të përhapin si lajm, por donin të ta shikonin se kush është ky shërbëtor që kjo grua ministri që ka kaq të dashuruar pastaj. Ç'është ky njeriu? E kupton këtë lloj hile grua ministri dhe ajo veti thret ato në një drek, në një sallon të madh, u ashtron atyre mirë edhe me ushqime edhe me fruta, u jep dhe nga një thik në dorë për të përgatitur për të prerë fruta zënje për tyre. Pastaj i fton ato të gjithë dhe ulen. Kur ulen, pasi qetësohen të gjithë dhe marrin çdo njëra prej tyre, merr çdo njëra prej tyre frut, merr dhe thikën për ta prerë. Atëherë i thot Jusufit: "Dil. Del Jusufi. La ilaha illallah." Çfarë të shohin? Çfarë të shohin? A vallë fytyra e tij ishte vetë hëna? Apo ishte dielli? Apo ishte më e bukur se hëna dhe dielli? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillah. Kur e banë të, e madhëruan shumë zemrat e tyre. E madhëruan shumë zemrat e tyre dhe thotë Allah i madhëruar, qatta'na aydiyahun. Fjala qata'a gjuhën arabe thotë pret. Qata'a. Kurse qata'a do thotë ta presë shumë herë. Ta presë shumë herë qata'a. Domethënë tregon që po bëhet disa herë këtë veprimi. Ato duke shikuar Jusufin, harruan duart e tyre duke i prerë duart e tyre, s'po e kuptonin që po prisin duart aq shumë mahnitë nga bukuria e Jusufit. Vallë, çfarë bukurie ishte kjo bukurie që kishte dhuruar Allahu Jusufit alayhis salam. U mahnitën dhe than kulna hasha lillahi ma hadha bashara. Thani pastër është Allahu për çdo të mëte. Ky nuk qen nga njëri. Ky person nuk qen nga njëri. In hadha illa malakun karim. Ky qen ka vetëm se një engjëll i nderuar kur e pa bukurinë e tij. Edhe me të vërtet, Jusufi ishte i tillë. Ka treguar profeti sallallahu alejhi wasallam që Allahu i madhëruar i ka dhuruar Jusufit gjysmën e bukurisë dynjas. Mblidhi gjithë njerëzit, gjithë bukurinë e njerëzve. Mblidhi gjithë bukurinë e njerëzve tek një person i vetëm ndaj për gjysmën. Ndaj për gjysmën, gjysmën e bukurisë njerëzve mbështillën gjithë vetëm te Jusufi alayhis salam. Përfituar pasaj se çfarë bukurie ka pasur Jusufi të tillë, sa ato nuk po kuptonin se po prisin durrët e tyre u mahnitën, u mpin nga trut. Sistemi nervor nuk po punonte më. Vetëm se pa një njeri, të cilin e kishte krijuar Allahu subhanahu wa taala, u mahnitën. Mendoni pak bukurinë që ka krijuar Allahu në xhenet për besimtar, për besimtarët. Kur bukuria, kjo është bukuria e krijesave. Që bukuria e krijesave përpara bukurisë krijuesit është vetëm një pikë uji në një oqean pafund. A mund duroj do të njeri ju i shkrejet për para bukurisë Allahu subhanahu wa ta'ala? Po si kur mos e kishtë e caktua Allah i madhëruar që banorët të gjenetit nuk kanë vdekje me do vdisnin kur ta shikojnë Allah në madhëruar. Aty e justifikuan gratë gruan e ministri dhe i thanë pas e pas të drejt. Atëheru tha gruan e ministrit, fedhali kunne ledhi lumtun në nifi. Ky është a i për cilin ju më qërtuat. Pastaj, masi u tregoj gruaja e ministrit bukurinë e tij trupore, u tregoj aty edhe bukurinë e tij shpirtërore. Wala qadra wattu an nafsi fasta'sam. Unë kërkova ti, por ai u ruajt. Domethënë, jo vetëm që është i bukur, por është edhe një i ndershëm. Edhe kjo lloj gjëje ja shtonte edhe më shumë bukurinë këtij njeriu. Profeti i Allahut, një i zgjedhur, ja kishe dhuruar Allahu subhanahu wa taala gjithë mirësi, sepse ai ishte rob falendërues ndaj Allahut. Atëherë i thot gruaja e ministrit Jusufit, edhe nëse ky nuk e bën atë që unë urdhëroj, atëherë do ta fusa në burg. Pastaj e thoshte haptazi para grave, nëse ky nuk mbindet mua dhe nëse nuk bën imoralitet me mua, unë do ta fus në burg. Aty Jusufi i lutet Allahu subhanahu wa taala dhe i thot, kala rabbi sijnu ahabbu i leje mimma jedrunani i leje. Tha, o zoti im, burgu është më i dashur për mua se sa ky veprim për cilin ato më ftojnë dhe më kërkojnë të bëj unë. Edhe nëse ti nuk më largon mua prej sherrit të këtyre, kam frikë se unë do bie në kurthin e tyre. Dhe Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet lutjes së Jusufit alayhis salam dhe e largon prej sherrit të tyre grave të cilat kërkonin prej tij të bënin moralitet. Dikush ka thënë këtu, shikoni se çfarë ka thënë. Jusufi alayhis salam po donte mund të lutesh Allahut që dhe mos e fusë në burg, por do ta shpëndoj përse të keqe. Por Jusufi thot bëri gabim, thot që i lut Allahut ta fusë në burg. Dhe un po u them që kjo është Allahu na fal, kjo është gabim. Kjo është gabim. Të mendosh që ky është profeti i Allahut, nuk e njeh Allahun, edhe nuk di se çfarë lut. Edhe kjo është logjike, ekziston te disa njerëz të cilët mendojnë se do fitojnë xhenetin pas prova. Kurse Jusufi jo, e kishte kuptuar shumë mirë që ka rrugë pas prova. Prandaj nuk i kërkoi Allahut që ta nxirrte, ta shpëtonte nga çdo gjë, por i kërkoi ta që të shpëtonte prej moralitetit, edhe sikur të hynte në burg. Sepse ai e kishte kuptuar shumë mirë që Allahu do ta sprovonte. Dhe kjo ishte gjë e mbaruar. Ky është ligj i Allahut tokë. Dhe ai nuk donte dilte mbi ligjin e Allahut, kërkonte Allahut diçka që ai e dinte që Allahu se donte të lloj gjëje. Elif lam mim hasiba an-nas yatraku yaqulu amanna hum la yaftanun. Elif lam mim menduan njerëzit se ne do t'i lejmë ato thon besuan pa sprovuar. Ai kishte kuptuar shumë mirë këtë Jusufi alayhis salam. Prandaj dhe kërkon Allahu thot, me që ti o Allah më ke dhënë zgjedh dy gjëra, po zgjedh burgun. Edhe kështu ja pranon Allahu subhanahu wa taala lutjen dhe e largon prej sherrit të tyre. Lus Allahun e madhëruar na largojnë prej sherrëve të dunjas dhe të ahiretit, për çdo të keqe, na ruaj nga moraliteti, na ruaj familjet tona, fëmijët tan, pasardhësit tan, edhe na bashkojnë në xhenetin e lartë. Allahu shpëlimin e gjithëve.